नमस्ते, मम नाम विवेक शर्मा। लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्रोच्चारण के लिए यह अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण है। औं आपः संबुद्धौ च आङि चापः याडापः सर्वनाम्नः स्याड्ह्रस्वश्च। विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ नीति ह्रस्वश्च इदुद्भ्याम् त्रिचतुरो स्त्रियां तिस्री चतस्रिः अचिररितः न तिस्री चतस्रिः। स्त्रिया वांशसोः नियङ्वंस्थानावस्त्री वामी स्त्रियां च ऋण्यम्योङेव न षट् स्वस्रादिभ्य इत्यजन्त स्त्रीलिङ्गः।